Ved du hvad? Jeg er sikker på, at de ikke sælger has i helvede. Også sikker på, at det ikke kun er noget, jeg ved. For der er mange andre sange om at være lederked og ryge fed og gå ned, ned på gaden hunderad. Der er tider uden videre, der er tider hele tiden. De tider, vi besidder, de er kun på indersiden. På ydersiden sidder vi i sofaen og stener. Inden i, der bliver vi fri fra alle verdens gener. Nu tænder vores vind, sug røgen ind. Lad røgen danse nøgen igen. Vores sindtag ved at vinde, men hvad fanden der er vinde? Jeg ved det virkelig ikke, jeg vinder aldrig nogensinde. For vinderne er vinder, indtil det rigtig gælder. Indtil jeg på røven og indtil vinden vinder. Og mine vinder chancer falder til de værste dybder. Siger alle tak og farvel, og kan du hygge dig? Bundløse hul, hvor du sidder helt alene. Hovedet råd er dyrere end prisen på pinde. Tag ved lære alle knægte, som der prøver at benægte. Stoffer skader dig, selvom ingen er perfekte. Bedste ville være sådan set ingenting at gøre. Hverken drikke, ryge og ingenting at røre. Men det kan jeg heller ikke selv prale af. Men musikken, som jeg lavede, den har reddet mine dage. Find jeres interesser og dyk dem helt til bunds. For dødenskab kommer der nær og tager en lunt. Om det er kunst og videnskab, den tænder spil for fatterskab. Egentlig lige er meget, i så længe du vil stræbe. Om at være det bedste menneske, som du kan blive. Og på den måde indse, den bedste vej er lige ud og udenom. Alle fagnerne substanser, selv er alle lykkes, når verden ikke danser. Hopper og springer rundt for mine øjne, så lever jeg slet ikke på nogen af de der løgne. Når jeg føler, jeg har udrettet